Połowę płacić, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 17 maja. Minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do Senatu trafi znowelizowany przez Sejm kodeks karny. Pożegnano 16-latka, który zginął tydzień temu w szkole w Warszawie. Program 500+ rozszerzony, prezydent podpisał ustawę. Na 30 lat będzie mogła trafić do więzienia osoba, która dopuści się szczególnie brutalnego przestępstwa seksualnego względem dziecka. Późnym wieczorem Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzający kary za pedofilię. Przepisy poparło 263 posłów. W głosowaniu nie wzięło udziału 143 posłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej oraz 15 posłów Nowoczesnej. Jednym z bardziej krytycznych posłów opozycji podczas debaty był Sławomir Nitras. Marszałek Marek Kuchciński z PiSu zwracał mu uwagę, że jego wystąpienie nie spełnia wymogów formalnych, po czym wyłączył mu mikrofon. Raport mówi 380 księży, 82 molestowało. Dwóch w więzieniach. To gdzie jest 380? 700 dzieci, to jest wyrzut sumienia. Nas wszystkich wyrzut sumienia. Panie pośle, a pan pytał fakty. Zwracam panu uwagę, ja mówię, że to mówi pan dzieci. Nie do rzeczy. I pytam się. Proszę ilu zadawać pytanie do poprawki siódmej. Ilu tych... Panie pośle, zwracam po raz kolejny panu pytanie, że pan mówi nie do rzeczy. Poseł Nitras zszedł z mównicy i postawił dziecięcy bucik w ławie prezesa PiSu. Chwycił go siedzący obok Ryszard Terlecki i odrzucił w kierunku Nitrasa. Gdy ten próbował ponownie położyć bucik, interweniował szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Nikt tak nie niszczy autorytetu Wysokiej Izby jak właśnie poseł Nitras. Chyba że Wysoki Sejmie uznamy za rzecz absolutnie standardową, która buduje estymę Wysokiej Izby, rzucanie bucikami w lidera naszej Zjednoczonej Prawicy. Wieczorem parlament przyjął też ustawę, na podstawie której mają być przywracane lokalne połączenia autobusowe. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie tragicznej śmierci ucznia w warszawskim Wawrze. Wczoraj funkcjonariusze zatrzymali dziewczynę i chłopaka, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Ona jest uczniem szkoły, on nie. Ona ma skończone 15, on nie. Są w policyjnej izbie dziecka. W sumie w sprawie zatrzymano 5 osób, w tym sprawcę. Wczoraj na muzułmańskim cmentarzu tatarskim pochowano zamordowanego Kubę. Był miły, koleżański, zawsze pomagał. Można się było do niego zwrócić o pomoc. Czego uczy? No na pewno, żeby nie być agresywnym w stosunku do rówieśników, bliskich. Żeby to się nigdy, taka sytuacja więcej nie powtórzyła. Z jakiegoś błahego powodu teraz Kuba nie żyje. Już tego nic nie odmieni. Chłopak miał 16 lat, zginął tydzień temu od ciosów nożem zadanych przez rówieśnika. 500 plus także na pierwsze dziecko. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą program. Absolutnie znakomita większość polskich rodzin dobrze wykorzystuje te środki z programu 500+. Dzieci mają dodatkowe zajęcia, dodatkowe lekcje, jeżeli trzeba. Mogą wyjeżdżać na wakacje, co w wielu domach dawniej było niemożliwe. Dotąd świadczenie było przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. Ostrzeżenia przed burzami, będą im towarzyszyły intensywny deszcz i grad. Dziś najwięcej opadów w północno-wschodniej części kraju, zapowiada synoptyk Szymon Ogórek. Największa ich ilość będzie występować na Podlasiu, prognozujemy najwyższą wartość opadów towarzyszących burzom. Z kolei najmniejsza w południowo-zachodniej, południowej. W weekend pogoda ma być podobna. Stany Zjednoczone będą kłaść większy nacisk na kwalifikacje imigrantów, a mniejszy na związki rodzinne. Prezydent przedstawił plan reformy systemu imigracyjnego. Prezydent USA określił swój plan mianem propracowniczego, proimigracyjnego i proamerykańskiego. Ten plan zmieni nasz system imigracyjny w przedmiot naszej dumy i zazdrości współczesnego świata. Donald Trump zwrócił uwagę, że obecnie zdecydowana większość imigrantów do USA otrzymuje prawo stałego pobytu poprzez związki rodzinne lub w wyniku losowania, podczas gdy tylko 12% za sprawą talentu i wykształcenia. Dyskryminujemy geniusz, dyskryminujemy wybitne zdolności. To się zmieni wraz z moim planem. Mam nadzieję, że szybko. Amerykański prezydent zaproponował stworzenie przejrzystego systemu punktowego, który będzie promował młodych, wysoko wykwalifikowanych i znających język angielski obcokrajowców. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Elbląg jest miastem przyjaznym pszczołom. Ma na to nawet certyfikat przyznany w ubiegłym roku za miejskie działania wspomagające zapylacze. Teraz miasto idzie dalej. W trzech kolejnych placówkach stanęły domki dla pszczół murarek. Jednym z nich opiekować się będą dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Polnej. Hotelik dla pszczół. Dzisiaj trzeba budować takie ekstra domki, w których zapylacze mogą znaleźć miejsce od najmniejszego do największego. Lubisz miód? Tak. A wiesz, skąd on się bierze? Od pszczół. A do czego one jeszcze są potrzebne? Do kwiatów, zapylania. Żeby były owoce. No i miód. Pszczoły murarki nie posiadają żądeł, nie gryzą. A zapylają wszystko tak jak, a nawet jeszcze lepiej, bo są mniejsze. Będą też następne hoteliki. W wyznaczonych miejscach staną też miejskie ule ze specjalnymi gatunkami pszczół. To był serwis Trójki. No i teraz będzie najprawdopodobniej o sporcie. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Trafiłem? Trafił pan. W dziesiątkę. Sporo siatkówki na początek. Nasze panie całkiem dobrze radzą sobie w mocno obsadzonym turnieju Volley Masters w Montreux. Polki po wygranej z Niemkami 3-1 zameldowały się w półfinale i znów klasą samą dla siebie była Malwina Smażek. Zdobyła aż 27 punktów. Pozostajemy przy siatkówce kobiecej, bo zaskakująca informacja napłynęła z Rzeszowa. Otóż nowym trenerem deweloperu Skyres będzie sam Stefan Antiga. Do tej pory kojarzony tylko z pracy z siatkarzami. Warunki są naprawdę dobre i wszystko jest, żeby pracować dobrze, żeby zdobyć sukcesów i dlatego podpisałem, bo jestem głodny sukcesów i po prostu to wiem, że nowe wyzwanie, ale nie boi się, zaczynasz coś nowego. Powodzenia w pracy z paniami dla Stefana Antigi, bo to niełatwa robota. Teraz o kolejnej zaskakującej nominacji trenerskiej, ale już w świadku futbolowym. Dariusz Żuraw pozostanie szkoleniowcem Lecha Poznań. Wczoraj podpisał 2-letnią umowę. Do tej pory był trenerem tymczasowym i nie można powiedzieć, żeby ekipa z Poznania pod jego wodzą, mówiąc oględnie, czarowała i co najważniejsze skutecznie punktowała w Lotto Ekstraklasie. W Giro d'Italia za nami szósty etap zdominowany przez Włochów. Wygrał Fausto Masnada przed Valerio Contim i to ten drugi został nowym liderem wyścigu. Rafał Majka dojechał do mety z ponad 7-minutową stratą do zwycięzcy i spadł w klasyfikacji generalnej z pozycji 6 aż na 17. Zostajemy we Włoszech, w Rzymie, konkretnie na Foro Italico. Trwa tenisowy turniej ATP, turniej obsadzony topowymi graczami. Takim chciałby ciągle być Nick Kyrgios, tyle że poza talentem odziedziczył w genach cechy spod budki z piwem. Wczoraj znów narozrabiał. Podczas meczu drugiej rundy z Norwegiem Kasperem Rudem sędzia kilkukrotnie ostrzegał go za niesportowe zachowanie i odbierał punkty. Miarka się przebrała, kiedy wrzucił plastikowe krzesło na kort. Wtedy arbiter przerwał mecz i przyznał wygraną rywalowi. Bez ekscesów do trzeciej rundy awansowali Nowak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer i Stefanos Tsitsipas. Odpadli Marin Cilic i Dominic Thiem. Ten ostatni zagrał też bez powodzenia w deblu, co wcale nas nie martwi, bo z Jurgenem Melcerem przegrał w dwóch setach z Łukaszem Kubotem i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk awansowali do ćwierćfinału. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie prognoza, ale jeszcze spytam pana Krzysztofa, czy on nie rzuca przypadkiem, nie rzuca pan plastikowymi krzesłami? No u nas w redakcji tego nie robię. Aha, czyli poza obiektem zdarza się panu? No nie, nie. O i coś pan kręci, ale nie będę pana maglował. Dziękuję za piękny serwis. Spotkamy się. Chciałem też złożyć życzenia urodzinowe pani Magdzie, która napisała, że to byłoby dla niej wspaniałe, gdyby na antenie takie życzenia padły. Nie będzie piosenki, na razie będzie prognoza, ale życzenia składam. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4:38. A zajdzie o 20:25, czyli dzień jest dłuższy, ciągle się robi dłuższy, już naprawdę piękny wynik, bo dłuższy od najkrótszego 8 godzin i 4 minuty. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu burze, a może nawet grad w serwisie, słyszeliśmy, że i weekend będzie podobny. Temperatura maksymalna dość wysoka, trzeba powiedzieć, mimo tych chmur i opadów. Zakopane 17, Koszalin 18, Szczecin, Suwałki 19, 20 w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu, Kielcach, Krakowie i Katowicach, 21 w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku i w Rzeszowie i wygląda na to, że najcieplej

Co prawda podejrzałem tam na ekranie, jakie odpowiedzi Państwo przysyłają i sporo już przyszło, no ale konkurs ciągle trwa i dajemy szansę tym, którzy jeszcze nie są pewni albo nie wymyślili nazwy dla dworca, które właściwie z tych podpowiedzi możemy wnioskować, jaki to dworzec. No więc przypominam, że to, co przygotowała Gabriela Darmetko, to jest już druga podpowiedź i zgadujemy, o jakim dworcu mowa i wymyślamy dla niego nazwę. W 1946 roku w komunistycznej już Polsce podjęto decyzję o budowie nowego dworca. Ogłoszono konkurs. Wzięli w nim udział dwaj architekci, którzy pracowali przy przedwojennym dworcu, Arseniusz Romanowicz i Piotr Szymaniak. We współpracy ze Stanisławem Zalewskim wygrali konkurs numer 135, rozpisany przez SARP. Ich założeniem, tak jak przed wojną, było stworzenie budowli, której przesłaniem będzie nowoczesna i silna Polska. Architekt, jeżeli ma do opracowania projekt, to tam wchodzą zagadnienia właściwie równoważne. Plastyka, prawidłowa funkcja, no i ekonomika rozwiązania. Mówi Arseniusz Romanowicz. Jeżeli chodzi o dworzec, podstawowym zagadnieniem to jest sprawa funkcji. Ale oczywiście równocześnie musiałem pamiętać o sprawie plastycznej, żeby dworzec w otoczeniu z przewidywanych dużych wieżowców spełniał swoją plastyczną rolę, ponieważ skonkurować z nimi wysokością nie może, więc musi konkurować kształtem bryły, charakterystyką tej bryły. Ona ma specyfikę taką typowo dla budownictwa komunikacyjnego. W nocy dużym oświetleniem, które będzie dominować w tym przypadku. To oświetlenie już w tej chwili jest widoczne właśnie, na makiecie. Właśnie to widać teraz. Cała hala dworca jest w tej chwili podświetlona żarówkami i nawet tam widzimy przez te szyby w miniaturze szczegóły dworca wewnątrz. I właśnie to było naszym zamierzeniem, żeby patrząc z zewnątrz orientował się natychmiast podróżny w układzie dworca. On nie budzi wahań, to znaczy wchodzący do hali od razu wie, co ma zrobić. Albo kupuje bilet i schodzi na perony, albo bezpośrednio udaje się na perony. Od wybrania projektu szkicowego powstało jeszcze kilka koncepcji dworca i minęło kilka lat. Ostatecznie architekci wybrali 8 projekt swojego autorstwa. Główną koncepcją było podzielenie kubatury na część odbieraną jako budynek i część ukrytą w cokole. Luty 1973 roku. Poziom podstawowy przewagi do łodzi fabrycznej. Ten pociąg odjeżdżał z drewnianego peronu, który znajdował się w głębokim wykopie. Obok stał drewniany barak, a w nim były kasy i poczekalnia. Za niespełna 3 lata będą już tylko wspomnienia po starym dworcu. W grudniu 1975 roku z nowego dworca odjedzie pierwszy pociąg. Decyzja zapadła. Ma to robić wrażenie jednej wielkiej hali, a wieczorem przy dużym podświetleniu to będzie w pewnym sensie źródłem światła w otaczającej dzielnicy. Dworzec ma świecić jak taka wielka latarnia postawiona jako charakterystyczny, orientacyjny punkt w mieście. To już była dużo poszerzona podpowiedź. Mam nadzieję, że Państwo bez trudności zorientują się, w jakim mieście stoi ten dworzec, no i wymyślę dla niego nazwę. Przypominam, zgłaszamy propozycję SMS-owo 71335. Nagrody są przewidziane, atrakcyjny zestaw podróżny. No i będzie jeszcze jedna podpowiedź, którą usłyszymy w LP Trójce dzisiaj. Mogą Państwo też wejść na naszą stronę. Konkurs wydaje mi się, że niezbyt trudny, a jednocześnie ciekawy, szczególnie dla tych, którzy podróżują koleją. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Up like it could set me free, but I can't stop me cause I gotta reach my destiny. Like I was dead, now I'm living because I made my decision. No, I will not be a victim, and I'm like no, I something happens, I can't sit and wait until I'm numb. I get that feeling in my soul, then I cut and run. Cause I can't take another second, watch me elevate like a hero. Yeah, I'm taking this vision, my God, body is risen. No, I can't stop with this rhythm, and I'm like, hey, hero. No, my mind ain't a prison, I won't succumb to these feelings. I keep attacking my feelings. Ciaśniutko nam się zrobiło, więc teraz krótki utwór sprzed lat. Wash the car, you can bet your life, she'll say. Me wash the car while you watch TV, that'll be the day. Move over. Rep, rep. Please, Rover. Rep, rep. He's back in the doghouse again. Rep, rep. Move over. Rep, rep. Please, Rover. I'm back in the doghouse again. Of the dough on things like rent and food and clothes, this stuff has gotta go. When I tell her she should bank some cash, you can bet your life she'll say. Sure I will, when you get a job, that'll be the day. Move over. Rep, rep. Move over. Rep, rep. He's back in the doghouse again. Rep, rep. Move over. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala zapłacisz 1999 zł. A za konsolę PlayStation 4 500 GB z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 zapłacisz jedynie 949 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas dni sensacyjnych cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. No cóż... Zakończmy więc tak jak zawsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski nadszedł ze skrótem. Będą surowsze kary nawet do 30 lat więzienia za przestępstwa pedofilii. Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym. Rządowy projekt poparło 263 posłów, 3 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z nowelizacją najcięższe zbrodnie nie będą się przedawniać. W szczególnych przypadkach sprawca może zostać skazany na dożywocie. Utrzymano wiek 15 lat jako granicę ochrony prawnej dzieci. Amerykańska ambasador w Polsce wyraziła uznanie dla szefa Światowego Kongresu Żydów, który uważa, że Polacy nie mogą być obwiniani za Auschwitz. Georgette Mosbacher napisała na jednym z portali społecznościowych, że gratuluje i przyklaskuje Ronaldowi Lauderowi. Podkreślał on w artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej, że Polacy nie mogą i nie powinni być obwiniani za to, że naziści wybrali na miejsce obozów śmierci okupowaną przez Niemców Polskę. Auschwitz był niemieckim obozem założonym przez Niemców i przez nich prowadzonym, napisał szef Światowego Kongresu Żydów. Szwecja poszukuje poparcia dla swojej inicjatywy w sprawie powołania Międzynarodowego Trybunału do Spraw Bojowników tzw. Państwa Islamskiego posiadających europejskie paszporty. Szef szwedzkiego resortu sprawiedliwości odwiedził już Londyn i Hagę, aby wysądować poparcie, na jakie może liczyć. Szwecja będzie 3 czerwca gospodarzem forum w tej sprawie, w którym mają uczestniczyć eksperci z Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Powołanie Międzynarodowego Trybunału do Spraw Dżihadystów wymaga zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. W szeregach Daesh w Syrii i Iraku walczyło kilkuset islamistów z europejskimi paszportami. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrzga. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że nie będzie testu przedsiębiorcy. Szef rządu mówił o tym w Brukseli podczas otwarcia Polskiego Centrum Lobbingowego. Nie będzie niczego, co jest testem przedsiębiorcy, nie będzie żadnych nowych mechanizmów, żadnych nowych regulacji i chciałbym to bardzo jednoznacznie przeciąć, zakończyć ten temat. Były takie dyskusje pomiędzy ministerstwami, koniec końców zadecydowałem, że nie będzie testu przedsiębiorcy. Od kilku miesięcy media donosiły o pracach w Ministerstwie Finansów nad stworzeniem takiego testu. Jego wprowadzenie miałoby umożliwić określenie, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Oznaczałoby to także wyższe podatki dla faktycznych mikroprzedsiębiorców, którzy świadczą usługi tylko dla jednego podmiotu i wystawiają jedną fakturę w miesiącu. Rosną długi za telefon. Zaległości za nieuregulowane rachunki wobec firm telekomunikacyjnych przekraczają już 1 300 000 000 zł. Najwyższy dług firmy to ponad 1 000 000 zł, a osoby prywatnej 189 tysięcy, wynika z danych firmy Big Info Monitor. Liczba dłużników telekomunikacyjnych na koniec kwietnia tego roku wyniosła prawie 372 tysiące, wyliczyli analitycy rejestru dłużników Big Info Monitor z okazji przypadającego dzisiaj Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami głównych indeksów. Dow Jones wzrósł o 0,8%, S&P zanotował największy trzydniowy rajt od 2 miesięcy po wzroście o 0,9%, a technologiczny indeks Nasdaq w górę o prawie 1%. W Azji nastroje mieszane, Tokio zyskuje 1%, Hongkong traci 0,8%, a Seul balansuje około 0. Na koniec waluty euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,85, funt 4,92, frank szwajcarski po 3,81 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Partnerem audycji jest PKN Orlen. To słońce, o którym mówiłem za naszym oknem, to ono specjalnie się nie rozszalało, bo już tak po 2 minutach już przysłoniły je chmury. Dzisiaj zresztą w całym kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Może również padać i to wszędzie, po południu możliwe burze, a nawet grad. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak ja wymawiam grad. Nie grad, tylko grad w końcu. Nie mówię gradobicie, tylko gradobicie. Bo ten grad jest twardy. On jest zrobiony z czegoś twardego. Temperatura maksymalna, Zakopane 17, Koszalin 18, Suwałki i Szczecin 19, w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu. Przepraszam, że szeleszczę, ale mam prognozę z papieru. Kielcach, Katowica i Krakowa, Krakowiu. W Krakowiu po prostu 20. Z kolei w Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku będzie 21, w Warszawie, Lublinie, w

sorry, I just can't stop shaking. I can't get away. Every door I take leads me back into the maze. A laughter or a scream, everything's extreme. Come on, look at me. How much more can I take? But I tried, oh, I tried, how I tried. Every time I got close, I could never get inside. So I wait, oh, I wait. Every night and day I wait. But the fear is closing in, and the ground has started shaking. All my dreams are starting breaking. Hold me, honey, I'm still aching. I'm sorry, but I can't stop. I'm sorry, I just can't stop shaking. I just can't stop shaking. Look me in the eyes, tell me you still believe. I can make it through the night, I just have to breathe. Breathe in, breathe out. I just can't stop shaking. I just can't stop shaking. Chciałabym wytłumaczyć panu Wojtkowi, skąd się wzięły dwie Lizbony. No więc dwie Lizbony moim zdaniem się wzięły stąd i skąd wzięła się po prostu zwykła krynica i krynica morska na przykład. Więc być może za granicą mają Lizbonę i Lizbonę Zdrój. No to mnie pani uspokoiła rzeczywiście i moje myślenie wróciło na dobre tory. Czyli każda miejscowość może mieć swój wariant, prawda? Na przykład Bytom i Bytom-Zdrój. Albo Londyn... No nie, nie, nie będę tego żartu cytował, bo to już jest wyświechtane. Stranger coming over here. If you don't recognize him, I know your preacher will. Got a voice like sugar in your teeth, and he could sing you in a song. I sing it sweeter than me. Blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're old, but money locks on you. Oh my baby, devil's gonna get you if I go first. Take my body and do what you want. Oh my baby, devil's gonna get you if I go first. Take my body and do what you want. Blind your eyes, steal your tongue, get you when you're old now. otrzymałem intrygujące pozdrowienia w piątek z soboty. Sobota, jak pisze autor bądź autorka, zamglona. Zobaczymy, jak to się sprawdzi jutro, kiedy będzie w sobocie sobota. Czarnoksiążnik. Witam w studiu Mateusza Matyszkowicza, który podejrzewam z książką przybył. Przybyłem z książką i z taką refleksją, bo idąc tutaj słyszałem rozważania na temat Lizbony i Lizbony Zdrój. Możemy też rozważać Paryż, i może nie Paryż Zdrój, ale Paryżew. Możemy, oczywiście, że możemy. Jeżeli chodzi o literaturę, to niezwykle istotne, bo książek, których akcja toczy się w Paryżu, jest bardzo dużo, a takich, których toczy się w Paryżewie, troszkę mniej, więc jeżeli ktoś chciałby wybić się na oryginalność, czymś być zauważonym, to powinien akcję umieszczać nie w Paryżu, ale w Paryżewie, prawda? Oczywiście, że ja miałbym trudności ze wskazaniem Paryżewa na mapie. No, to powinna być też literatura, żeby te puste miejsce w naszej świadomości wypełnić. Niestety nie znalazłem na dzisiaj książki, w której akcja by się działa w Paryżewie. Przepraszam wszystkich, znalazłem taką, w której akcja się dzieje w Paryżu. Jest to oczywiście Michel Houellebecq, którego czytają prawie wszyscy, bo w tych dniach wychodzi. Na wszystkiego książki się czeka jak na wielkie święto. Za każdym razem mówi się duże słowo o tym, że jest to prorok, że zwykle przeczuwa, że ma niezwykłą intuicję. Ale ja przyniosłem ją tutaj do pana i do naszego poranka z intencją taką, czytajmy go przede wszystkim jako autora, który pisze o naszym życiu, i dostajemy serotoninę, książkę o miłości, a właściwie jej braku i próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w życiu naszego bohatera tej miłości jest tak mało. Houellebecq bada pewną możliwość odpowiedzi na to pytanie, bo brakuje serotoniny. Serotonina to hormon, który odpowiada za to, że czujemy się akceptowani w stadzie i mamy poczucie własnej wartości. Nasz bohater musi tę serotoninę podawać sobie sztucznie i to jest jego problem i też temat do przemyślenia nas samych. A społeczeństwo i wielka polityka są gdzieś w tle. Nie może jej zabraknąć, ale też nie może nas zdominować. I zwłaszcza, że co jest ostatecznym celem polityki, to wiemy od filozofów oświeceniowych, ludzkie szczęście. Szczęśliwe społeczeństwo to takie, w którym ludzie kochają i są kochani. I dopiero po przejściu tego wątku, po zrozumieniu życia naszego bohatera, sięgajmy po wielkie diagnozy, na przykład Unii Europejskiej, do czego nas zachęcają niektórzy recenzenci, ale nie zaniedbajmy tego poziomu podstawowego, który nam, czytając tę książkę, sprawi ogromną przyjemność. Dziękuję bardzo za tę rekomendację, a jednocześnie taka refleksja mi naszła, że żeby zwiększyć dobrostan naszego społeczeństwa, może obok akcji takich jak 500+, zrobić akcję Serotonina+. Tak, albo tak po prostu przytul mnie. Prawda? Tak. No może ktoś to podchwyci. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Victim, leave me alive. A teraz pożegnamy drugą godzinę audycji, oczywiście pieśnią. Me.